Bacchus, käre broder, vakna. Se hur nymfer bada nakna ut i en vik. Allt under skoj och skrik. Min vän, hör upp. Låt kärlek ha sitt lopp. Bacchus vaknar nog med tiden. Nymfer kommer och stör friden med ljuv musik. Se den vackra ryggen spänd. Se hur brösten vattnet bränner och håret flyr när Venus vinden styr. Madame styr hit Cupido i sitt nit. Dina fötter hän vill föra. Gumsen bräker i ditt öra och du blir yr. Vam, vam, vam, vam, vam, vam. Se nu kommer luftens vindar. Sina armar kring dem lindar. Var och en var. Vem vet vart hän du far. Ge svar, min fru. Var hamnar vällan du? Bacchus sover, armar sträckas. Bacchus nu av pan vill väckas till ditt försvar. Vem är det som kommer sakta? En Adonis vill uppvakta. En var som vill honom räck nu handen till. Så blir du kysst men tala ömt och tyst. Bacchus vaknar synes fråga. Honom ge din ömma låga som brinner still. Wow, wow, wow, wow, wow. Allt det du vill begära. Hör hur hon ber. Ge henne ändå mer. Hör du min flöjt. Ditt mål är äntligt röjt. Dina lemmar blir som matta. Kan du höra Bacchus skratta och Venus ler. Det är sant att kärlek råder. Kärlek finns i varje åder. Och alla vrår där nymfen råda får. Min vän, ge liv och ondskan från dig driv. Låt maskinen stå och pråla. Bacchus ler och nymfer stråla. Venus rule.